Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Toplu taşıma Toplu taşıma أين موقف الباص الحافلة؟ Otobüs durağı nerede? Otobüs durağı nerede? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Şehir merkezine hangi otobüs gidiyor? Şehir merkezine hangi otobüs gidiyor? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Hangi otobüse binmem lazım? Hangi otobüse binmem lazım? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Aktarma yapmam lazım mı? Aktarma yapmam lazım mı? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Nerede aktarma yapmam lazım? Nerede aktarma yapmam lazım? بكم تذكرة السفر؟ Bilet ücreti ne kadar? Bilet ücreti ne kadar? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Merkeze kadar kaç durak var? Merkeze kadar kaç durak var? ينبغي أن تنزل هنا. Burada inmeniz lazım. Burada inmeniz lazım. ينبغي أن تنزل من الخلف. Arkadan inmeniz lazım. Arkadan inmeniz lazım. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Bir sonraki metro treni 5 dakika sonra geliyor. Bir sonraki metro 5 dakika sonra geliyor. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Bir sonraki tramvay 10 dakika sonra geliyor. Bir sonraki tramvay 10 dakika sonra geliyor. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Bir sonraki otobüs 15 dakika sonra geliyor. Bir sonraki otobüs 15 dakika sonra geliyor. متى يسافر آخر مترو؟ Son metro treni kaçta kalkıyor? Son metro kaçta kalkıyor? متى يسافر آخر ترام؟ Son tramvay kaçta kalkıyor? Son tramvay kaçta kalkıyor? متى يسافر آخر باص؟ Son otobüs kaçta kalkıyor? Son otobüs kaçta kalkıyor? هل معك تذكرة سفر؟ Biletiniz var mı? Biletiniz var mı? لا, لا يوجد معي. Bilet mi? Hayır, yok. Bilet mi? Hayır, yok. إذن عليك أن تدفع غرامة. O halde ceza ödemeniz gerekir. O halde ceza ödemeniz gerekir.